și niciodată să fiu laș. Mulți mă invidiau și cercau să tragă țepe, dar niciodată nu m-am băgat, fiindcă știam ce să mă aștepte. Cei mai mulți spuneau că am să cad la mâna lor, că dau că așa am să mă sperii și am să cedez ușor. Întotdeauna am luptat să fac ceva pentru mine, nimeni nu m-a ajutat, Dumnezeu știe bine. Încercau fratele meu să tragă pe mine. La început s-au dat o vară și-ar vrea să mă ajute, dar cu timpul mi-am dat seama, vroiau să mă fure pe rupte. Puțin a fost cei care am avut încredere în ei și trebuie